کرم آج بالا ہے بام گیا ہے کرم آج بالا ہے بام گیا ہے والا بام گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے درودوں کی بارش ہے کونو مکان پر درودوں کی بارش ہے کونو مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج والا بام آ گیا ہے مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہتے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہتے مزہ جب ہے سرکار محشر کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے اور جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ جہاں چھڑ گیا جہاں چھڑ گیا جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ لبوں پر درود و سلام آ گیا ہے لبوں پر درود و سلام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد چراغ ہوا خالد نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد اور